япшыкӏухэнэрэшъхь. Тимофей Паулрэ Силэрэ гъусэ зэрафэхъугъэр. Ащ нэужым Паул Дервие къалэм, етӏанэ Листрэ къалэм нэсыгъ. Тимофей зыцӏэу Иисусчэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ лӏыгорэ а къалэм дэсыгъ. Ащ янэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ джыртэу щытыгъ, яти урымэу щытыгъ. Къалэхэр Листрэрэ Иконийрэ адэс ашыхэм алӏым лъытэныгъэ фыряӏэу щытыгъ. Паул Тимофей зыдишэнэу фэягъ. Джыртхэ алъэныкъом исхэмэ пае Паул зыгорэм Тимофей сунэ тыригъэшӏыгъ. Сыдапӏэмэ Тимофей ятэ урымэу зэрэщытыр зэкӏэми ашӏэщтыгъэ тиары. Къалэхэр къакӏухьэхэу Иерусалим дэст апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ ашӏыгъэ унашъохэм ядэӏунхэм пае шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм а унашъохэр араӏуагъэх. Арэщтэу чылыс зэӏукӏэхэм ащыщхэм нахь шӏошъхъуныгъэшхо яӏэ хъузэ мафэ къэси шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм япчъагъэм хахъощтыгъ. Тырадэ къалэм тхьэм Паул зыгорэ къызэрэщыфигъэлъэгъуагъэр. Паулрэ игъусэхэмрэ асиехэкум тхьэм игущэхэр щагъэӏунхэу тхьэм псэлъапӏэ фит мышӏэхэзэ. Ахэр Фригейрэ Галатийрэ яхэку зэпрыкӏыжьыгъэх. Миссиехэкум зынэсхэм Вифаниехэкум ихьанхэу пылъыгъэх. Ау Иисус псэлъапӏэ ихьанхэу фит ышӏыгъэхэп. Арэщтэм миссиехэкум кӏоцӏрыкӏыхи тырадэ къалэм ехыгъэх. Чэщым тхьэм Паул зыгорэ къыфигъэлъэгъуагъ. Македония хэкум щыщэу зы лӏыгорэ ащ дэжьым щытэу къелъэгъугъ. Македонием къакӏуи ӏэпыӏэу къытфэхъу. Паул ар къызэрэфэлъагъоу къэбарышъур а цӏыфхэми ядэгъунэу тхьэр къызэрэтэджагъэм тыщыгугъоу Македония хэкум тыкӏонэу зыдэхьазырыгъ. Лидие зыцӏэбзылъфыгъэр Иисус игъогу зэрэтехьагъэр. Арэщтэу тырадэ къалэм къухьэкӏэ тыщежьи занкӏэу сэ мафракие хэгъэхъунэм тыкӏуи ятӏонэрэ мафэм Неаполь къалэм тынэсыгъ. Етӏанэ ащ дэжьым тыдэкӏи Филиппи къалэм тыкӏуагъ. Ар Македония хэкум щыщэу алъэныкъом икъэлэшхо щытыгъ. А къалэр зэгъэуцугъагъэ Рим къэралыгъошхом ицӏыфхэр ары. А къалэм мафэ заулэрэ тыдэсыгъ. Шэмбэт мафэм къалэм тыдэкӏи псыхъом тыкӏуагъ. Ащ дэжьым цӏыфхэр тхьэм зыщылъэӏурэ чӏыпӏэ щыдгъотыщтуи тытӏыси зэрэугъоигъэхэ бзылъфыгъэмэ тадэгущыӏагъ. Зы бзылъфыгъэ горэ Лидие цӏэу къэдаӏощтыгъ. Ар Фиатира къалэм щыщэу шэкӏ плъыжь чӏапцӏэ лъапӏэр зыщэхэрэм ащыщыгъ. Ар тхьэр зыгъэлъапӏэрэ бзылъфыгъэу щытыгъ. Паул къыӏохэрэм ыгу етыгъэу ядэӏунэу зиусхьаным ащыгу зэӏуихыгъ. Ари ащ иунэ исхэри тыумэхыгъэх. Зытэумэхэм бзылъфыгъэр къэтэлъэӏуи къыӏуагъ. Зиусхьанымкӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм сащыщэу шӏолъытэмэ сиунэ шъуисынэу шъукъеблагъ. Арэщтэу ӏозэ тыкъигъэнагъ. Тетыгъон зиӏэхэм Паулрэ Силэрэ Филиппи къалэм хьапсым зэрэщыкӏэдзагъэхэр. Зы мафэ горэм цӏыфхэр тхьэм зыщылъэӏурэ чӏыпӏэм тыкӏозэ напцӏэ зыхэсэу къахъущт къэшӏэщт ӏофхэр къэзыӏон зылъэкӏырэ унэӏут пшъашъэ горэ къэтӏукӏагъ. Къахъущт къэшӏэщтхэр къыӏохэзэ итхьэматэхэм ахъщабэ къафигъахэщтыгъ. А пшъашъэр Паулрэ тэрэ таож имыкӏэу куозэ мырэщтэу къыӏощтыгъ. Мы лӏыхэр тхьэу анахь иным илӏыкӏох. Шъумыкӏодэу тхьэм шъукъызэригъэнэжьырэ гъогур ахэмэ къэшъуагъэӏу. Джарэщтэу мафэ заулэрэ ышӏагъ. Етӏанэ Паул губжи зыкъызэригъэзэкӏи джынапцӏэм риӏуагъ. Иисус Христос ыцӏэкӏэ мы пшъашъэм ухэкӏынэу унашъо къыпфэсэшӏы. Ар дэдэм джынапцӏэр пшъашъэм хэкӏыжьыгъ. Ахъщэ къэкӏуапӏэ зыщыгугъэхэрэр зэрэщымыӏэжьыр пшъашъэм итхьэматэхэм залъэгъум Паулрэ Силэрэ аубытыхи къалэм изэхыхьапӏэм тетыгъо зиӏэхэм апашъхьэ кӏуачӏэкӏэрэ лъэшъуагъ. Ашъхьэтетхэм апашъхьэ зыращэхэм мырэщтэу къэӏуагъ. Мы лӏыхэр джыртых, тикъалэ ину зэӏэгъахьэ. Тарим къэралыгъошхом ицӏыфхэм хабзэхэу зетымыхьапхъэнхэри тымышӏапхъэхэри мы лӏыхэм агъэӏух. Цӏыф купышхэр ахэмэ ягъусэхэу Паулрэ Силэрэ атебэнагъэх. Ашъхьэтетхэм Паулрэ Силэрэ ящыгъынхэр зэӏатхъыжьхи къамышӏэ яунхэу дзэлӏхэм унашъо афашӏыгъ. Утыныбэ зэрахыужым хьапсым чӏэдзагъэх. Хьапсы хъумакӏоми афэсакъыпхэу ыухъумэнхэу унашъо фашӏыгъ. Арэущтэу унашъо зыфашӏым ухъумакӏом ахэр хьапсым иунэ кӏоцӏ дэдэм чӏидзэхи алъакъохэри пкъэум рипхыгъэх. Чэщныкъом мыдэжь Паулрэ Силэрэ тхьэм елъэӏущтыгъэх. Тхьащыт хъурэдхэри къаӏущтыгъэх. Адрэ хьапсы чӏэсхэри ахэмэ ядэӏущтыгъэх. Ошӏэдэмышӏэу хьапсым лъапсхэр хъуехэзэ чӏыгур инэу къэсысыгъ. Ар дэдэм хьапсым ипчэхэр зэкӏэ къызэӏукӏыгъэх. Гъучӏылъэхъу хьапсы чӏэсхэм ателъыгъэхэри зэкӏэ атезыгъэх. Хьапсы ухъумакӏор къэущи хьапсым ипчэхэр зэӏухыгъэхэу зелъэгъум хьапсы чӏэсхэр хэхьажьыгъэхэу ӏуи исэшхо къырихи зиукӏыжьэу ублагъ. Ау Паул махашхочэ къакуи къыӏуагъ, лие зэмыхыжь, тэзэкӏэри мыщтыщыӏ. Итӏанэ хьапс ухъумакӏуэм зыгуэрым уэстыгъэнэфынэ къригъэхьи, хьапсым чӏэлъади, Паулрэ Силрэ апхъашъхьэкӏэ зэзэу чӏыгум зыщыридзыхыгъ. Итӏанэ хьапсым ахэр къычӏищыхи мырэщтэ къыӏуагъ. Шъо тхьаматэхэр сымыкӏодэу тхьам сыкъигъэнэжыным пае сыд сшӏэн фаер? Зиузхьан Исусыкӏэ шӏэшхъуныгъэ зигъаӏи уэри уиунагъуи шъумыкӏодэу тхьам шъукъигъэнэжыщт, къаӏожьыгъ ахэмэ. Итӏанэ Паулрэ Силрэ хьапс ухъумакӏуэми ащ иунэ испстэуми зиузхьанми гущыӏэхэр къараӏотагъ. Чэщым асыхьат дэдэм хьапс ухъумакӏуэм Паулрэ Силрэ унэ гуэрэм рищэхи яуӏагъэхэр афитхьакӏыгъэх, ащ лъэпытэу ежьми иунагъо пстэуми зэрагъэумэхъугъ. Ащ нэужым хьапс ухъумакӏуэм ахэр ежь иунэ рищэхи ыгъэшхынхэу ӏанэ къафиштагъ. Тхьамкӏэ шӏэшхъуныгъэ яӏэ зэрэхъугъэм пае ежьри иунагъуи гушӏуагъэх. Нэф къызэщым ашъхьэтетхэм я ӏофтапхэхэм мылӏыхэр тӏупщыжьых раӏонэу хьапс ухъумакӏуэм дэжь агъэкӏуагъ. Хьапс ухъумакӏуэм акъэбарыр Паул къыриӏуагъ. Ашъхьэтетхэм шӏуатӏупщыжьынэу я ӏофтапхэхэр къагъэкӏуагъ, арышъ джы шӏучӏэкӏыжь гъогу мафэх. Тэ Рим цӏыфхэм тащыщ пэтми хьакумышӏэм ыпашъхьэ тырамышхэу цӏыфмэ алъэгъоу къамышкӏэ къытаухи хьапсым тыкӏадзагъ, ариӏожьыгъ Паул. Джысэфэу тӏатӏупщыжьына? Хьау, ар хъущтэп. Ежьхэр къэрэкӏохи тыкъычӏарэщыжь. Ӏофтапхэхэм агущыӏэхэр ӏэшъхьэтетмэ араӏотэжьагъ. Паулрэ Силрэ Рим къэралыгъошхэми цӏыфхэм зэращыщхэр ӏэшъхьэтетмэ зызэхахым шхынагъэх. Ахэр къакӏохи губгъон къытфэшмылъэгъу аӏуи къялъэӏугъэх. Хьапсым къычӏащыжьхи къалэм дэкӏыжьынхэу къялъэӏугъэх. Паулрэ Силрэ хьапсым къызычӏэкӏыжьхэм Лидие иунэкӏуагъэх. Ащ дэжьым ышыхэр щалъэгъухи агъэгушхуагъэх. Етӏанэ къалэм дэкӏыжьагъэх.